Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Weer wat pareltjes van weleer in De Late Avond. Je hoorde Randy Newman en You've Got a Friend. En daarvoor Diana Ross en It's My Turn. We gaan naar ons eerste item vanavond. Ooit was de zondag een bijkans heilig iets. De zevende dag in de week en een rustdag voor het recreëren. Hoe doet u dat nu thuis? Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Goedemiddag meneer. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Is de vraag. Zo'n man met hond vraag. Ja, dagje weg. Dagje weg. Ja, zondag is altijd uitslaapdag. Uitslaapdag, ja. Enige uitslaapdag. Ja. Dus ja, dan zijn we wel een beetje zuinig op die dag. Ja, een beetje een soort van rustpunt, denk ik. Ja, zeker. Misschien wel. Ja, absoluut. Ja, dat moet. Is belangrijk, hè? Ja. Ja. Ja. Mijn ideale zondag. Nou ja, goed weer, lekker erop uittrekken en met gezin lekker genieten. Zoals nu met het zonnetje. Ja, nu is het eindelijk droog. Dus, ja. Nee, ik vind de zondag wel lekker door de weekse werking. Ja. En dan is het weekend lekker. Ja. Ja. En is er dan nog iets? Is het nog een soort van traditie? Gaan we nog iets speciaals doen? Of is het gewoon lekker rustig? Nou, dat verschilt. Soms spreek ik wel met vrienden om dingen te doen. Film, concert, theater, spelletjes. Schoonmaken moet ook dan. Ja, ja, ja. Helaas op zondag. Dus, Maar voelt het nog steeds als een zondag, zeg maar, zoiets? Ja, zou het ook donderdagochtend kunnen zijn? Nee, dat niet. Nee, het is een zondag. Ja, ja, toch wel, hè? Ja. Hoe ziet uw ideale zondag eruit? Nou, op de bank. Op de bank? Ja, voor de televisie. Of als het lekker weer is, lekker buiten. Kijk, toch wel. Ja. Oké. Okay. En eventueel als het lekker weer is, op de bank buiten, kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Ja, dat is ook een goeie. Zeg maar ja, dat is lekker weer. Dan zijn we op de tuinbank buiten. Als het een beetje zomers... Ja, lekker barbecueetje aan. Ja. Maar het is nu echt net weer droog. Dus daar moeten we nog even op wachten, denk ik. En is het ook nog steeds een rustdag? Of een rustpunt? Nee, helemaal niet. Nee, gewoon vroeg uit de veer. De tijd is gewoon beperkt. En die moet je zo optimaal benutten. Oh ja, nee, oké. Okay. Ja, u bent er vroeg uit zondag. Dat is wel goed. Zeker. Hoe ziet nou precies uw ideale zondag eruit? Wat doet u op zondag? Nou, eigenlijk proberen om uit te slapen met kinderen. Ja. En daarna gewoon lekker eventjes naar buiten, lekker wandelen. Soms even winkelen. Maar meestal gewoon eigenlijk de natuur in vinden we eigenlijk het lekkerst gewoon op zondag. Dus eigenlijk is dat het. Of gewoon als het regenachtig is thuis, gewoon lekker tv kijken of een spelletje doen of zo. Dus. De ideale zondag? Ja. Ja, niet te vroeg op. Ja. En kerkdienst kijken, bijvoorbeeld. Kijken? Ja. Op televisie? Ja, dat is makkelijker dan naar de kerk te gaan. Ja, dat is waar. Dat is eigenlijk ontstaan in de coronatijd. Oh. Ja. Eigenlijk is dat wel gemakkelijk geworden. Nou ja. En dan kun je nog eens schakelen. Maar ja, het is natuurlijk niet zo goed voor de kerken zelf. Ja. Dus dat is een nadeel voor de kerk. En wat ziet u online dan, dat de kerk nog wel vol zit of valt dat tegen? Nee, die zit zeker niet vol. Ja. Nee. En is het een soort van traditie? Ziet die zondag er nou echt anders uit dan maandag of donderdag? Ja, nou bij ons niet geheel, want mijn man die heeft wisselende diensten. Dus die werkt soms op zondag, soms niet. Dus het is eigenlijk bij ons wel een beetje wisselvallig. Dus het is niet echt, maar vaak doen we wel iets met het gezin. Of mijn man er nu bij is of niet, gaan we wel lekker erop uit vaak. Tenzij het dan regent, maar... En dan misschien op familiebezoek of en bij mijn schoonmoeder, die is... Die woont ver weg, maar daar gaan we dan nog wel eens heen. Dus dat is een beetje de zondag, familie. Zondag, gezinsdag, toch? Ja, toch wel. Okay. Ja. Hoe ziet u ideaal? Gezellig, lekker uitslapen, heerlijk ontbijt. Een gezellig wandelingetje. Dat is het wel. Het is echt wel een dag anders dan de andere dagen, hè? Ja. Neem ik aan. Ja. Nog steeds? Ja. Ben je gepensioneerd. Is het belangrijk om dat, zeg maar een traditie, noem het maar zo even, om dat mee door te gaan? Om dat zo te houden? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Want bijvoorbeeld, kunt u hetzelfde doen, laten we zeggen, op donderdagochtend of op donderdag? Ja, jawel. Tuurlijk. En over die kerkdienst nog, scheelt dat nou nog als u er bent of online kijkt of televisie kijkt, qua indruk, qua emotie? Ja, zeker. Tuurlijk, als je er zelf bent, is dat heel anders. En dan onderga je dat ook veel meer. Dan heb je ook veel meer het gemeenschapsgevoel. Dus dat is ook zeker wat ik eigenlijk moet doen. Ja, goed voornemen voor het nieuwe jaar. Ja, maar ja, dat is de gemakzucht. Hè. Nou ja, we zijn gepensioneerd, dus... Elke dag zondag. Elke dag zondag. Ja. Dat is luxe. Ja, hey, maar ik denk dat het ouderwets is, een beetje het gevoel. Denk je niet? Ja. Het gevoel van vroeger. Vroeger was zondag, dan deed je allerlei dingen of zo. Bepaalde dingen die je door de week niet deed. Dat is nou niet meer. Oftewel, wat doet u graag op zondag? Ja, dan lees ik het puzzel en al die dingen. Ik heb zomaar door de week zo gezellige dagen die ideaal zijn. Ah, door de week is gezelliger dan zondag? Voor mij wel. Hoe komt dat nou? Ja, dat komt zo uit. Hè? Ja. Dan ga ik met mijn vriendinnen op stap. En zondag, springt die zondag er nog uit of is door de week toch leuker dan? Nou, ja. Ja, duidelijk. Ja. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sun. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Blue eyes, baby's got blue eyes, like a deep blue sea on a blue. Far away, blue eyes, like a clear blue sky, watching over me. Dikke hit voor Elton John in 1982. Blue Eyes was dat. En daarvoor Serge Gainsbourg en Lang Amour. Zometeen de column van Midas Dekkers. Maar eerst Coldplay.

Ons volgende onderwerp. Als er iets verandert in uw leven, heeft dat misschien ook gevolgen voor uw toeslag. Tera Cox praat erover met Andreas Prins van Wijngaarden van het Fonds Bijzondere Noden in Rotterdam. Hallo Andreas. Hi. Andreas, wat is dat voor een fonds? Het Fonds Bijzondere Noden is een noodfonds. Dat is uitsluitend bedoeld voor ingezeten van de gemeente Rotterdam. En wij voorzien in het lenigen van acute nood. Kan je met allerlei problemen aankloppen bij dat fonds? Ja, wij zullen nooit een voorwaarde verbinden aan de gift. Behalve dat wij die structurele oplossing willen zien. Maar het zijn doorgaans dan de hulpverleners die bij ons aankloppen met een concreet plan. En dan gaan wij kijken of wij wat kunnen betekenen. De mensen worden alleen maar eenmalig geholpen met een gift. Het is niet iets structureels. Nou ja, dat zo communiceren we dat inderdaad. Maar dat behoeft wel enige uitleg. Want het is zeker niet zo dat wij maar één keer een gift kunnen verstrekken en daarna nooit meer. Die regel ziet eigenlijk meer op het feit dat wij niet periodiek een gift, hè, dus ik zeg maar wat, elke maand bijpassen wat iemand te tekort komt. Hoe zit het nou met die wijzigingen in toeslagen en het beroep doen op dat fonds? Daar moeten mensen ook iets mee doen, toch? Ja, dat is een leuke. Dat staat verder buiten ons fonds. Hè, maar dat is een de toeslagen vormen een hele belangrijke inkomensaanvulling. Dus je hebt huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Dat zijn hele belangrijke inkomensbestanddelen. En ja, het zou je maar gebeuren dat je dat misloopt en vervolgens zo diep in ellende raakt dat je een beroep op FBNR moet doen. Hè, dus vandaar dat dat toch goed is om aan orde te stellen. En met name omdat met ingang van 1 januari dit jaar de normen wat zijn verruimd voor het recht op toeslagen. Dus zo is bijvoorbeeld het recht op zorgtoeslag. Dat is gekoppeld aan een inkomensgrens. En die is verruimd. Moet ik even kijken. De inkomensgrens voor de zorgtoeslag, om maar even een voorbeeld te geven, die was in 2022 31.998 euro bruto. Maar die is dus verhoogd naar 38.520 euro. Dat scheelt nogal wat. Dat scheelt nogal wat. En ook de bedragen die zijn verhoogd. Wat raad jij mensen aan die een toeslag of meerdere toeslagen ontvangen? Mensen die al een toeslag ontvangen, nou, die hebben dat op 20 december al gemerkt. Het gaat eigenlijk specifiek om de groep die normaal gesproken buiten de boot zou zijn gevallen. In 2022 was de huurgrens, die was €763,47. Ja. En die is nu verhoogd naar €808,06. Dat is ook substantieel. Ja, dus het kan dus betekenen dat jij vorig jaar dacht geen recht te hebben. Je vraagt het niet aan. Hè? En vervolgens blijk je daar dus toch recht op te hebben. En dat is dus niet iets wat de Belastingdienst weet. Hè? Die weet niet hoeveel huur jij betaalt. Nee. Tenzij je al toeslagen krijgt. Is er een manier om mensen daar wat meer op te attenderen? Ja, wat je eigenlijk moet doen, in eerste instantie ga op de site van de Belastingdienst een proefberekening invullen. Maar omdat het heel specialistisch werk is, omdat ook, want je moet dan je toetsingsinkomen berekenen, raad ik aan om daarvoor contact te zoeken met sociaal raadslieden. Dat zijn inkomensspecialisten. En de gemeente Rotterdam die voorziet in een gratis spreekuur van de raadslieden. Dat kan je boeken via de vraagwijzer. Dus mensen kunnen gewoon naar de site van de gemeente Rotterdam gaan? Ja. En daar zo hun weg in vinden. Klopt. Nog andere adviezen tot slot? Nou, zorg dat als je twijfelt of je ergens recht op hebt of niet, ja, ga niet zomaar wat invullen of ga niet aanrommelen. Want als je er geen recht op hebt, dan moet je het ook allemaal weer terugbetalen. Dus laat een voorzieningencheck uitvoeren, een inkomenscheck uitvoeren door sociaal raadslieden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En als je het dan nog niet durft, je kan ook altijd nog tot september in het daaropvolgende toeslagjaar, kan je de toeslagen van het voorafgaande jaar aanvragen. En dan zijn al je inkomensgegevens natuurlijk bekend. Dan kan het niet meer misgaan. Dank je wel. Dat was hele zinvolle informatie. Dank je wel, Andreas Prins van Wijngaarden, voor al je informatie over het wijzigen van toeslagen en het